سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے چھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جس کے قدموں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بزم آخرت کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ گئیں کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حد جب سدھارا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، لا مکان تک اجالا ہے جس کا، وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے یہ ہیں کمر کے، وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکتا یہ، لیکن اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رہا ملتا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج میرے خیال میں 15 درس ہے اس سارے کریمہ کا، انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتصبروہ بکرۃ واصیلا۔ اور 15 بھی شاید صرف وتعزروہ وتوقروہ پر ہے، یعنی انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا کی تفسیر اس لیے نہیں کی کہ یہ سورہ احزاب میں ہو چکی، جس نے پوری سورہ آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھنی ہو سننی ہو، وہ سورہ احزاب کی آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہاں تک وہاں سے دیکھ لے، اور اس کے بعد لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتصبروہ بکرۃ واصیلا، یہاں دیکھ لیں۔ تو یہ کل ملا کے میرا خیال ہے کہ آیت کریمہ کا 45 نمبر ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 45 22 پارا، اس کو مراکر اس کو میرے خیال میں کم و بیش 25 درس بنیں گے اس پوری آیت کریمہ کے، اور بلا مبالغہ اس میں پوری ایک کتاب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں بن سکتی ہے، جو کئی 100 صفحات پر مشتمل ہوگی، صرف جو بیان ہو چکا اور بہت میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اور اس ایک آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے، مجھ جیسا کم عقل کم علم گناہگار شخص یہ بیان کر رہا ہے. تو اگر اسی آیت کریمہ کی تفسیر سید اعلی حضرت امام اہل سنت کریں تو کہاں تک جائے گی؟ تو جس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت ایک آیت میں ایسی ہے پورے قرآن میں کیسی ہوگی؟ سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. اور یہ اعلی حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ قرآن کا ایک ایک لفظ یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے لوگوں، سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. تو فرمایا کہ جب تم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں کئی مرتبہ طرف اشارہ کر چکا اس آیت کی ترتیب اللہ جل مجد کریم نے اتنی پیاری راشد، تو پورے قرآن کی ترتیب ایک موجزہ ہے، یہ ایک اعجاز قرآنی ہے. لیکن اس آیت کریمہ کی ترتیب اللہ جل مجد کریم نے اس طریقے سے رکھی ہے کہ ایمان کا پتہ چل جاتا ہے، مومن کا پتہ چل جاتا ہے، اور کتنے کا کھانا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. پہلے اللہ جل مجد کریم نے اپنا ذکر فرمایا، انا ارسلنا، ہم نے بھیجا آپ کو، بھیجنے والا اللہ، پھر آنے والے کا رسول آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی صفات. اللہ نے بھیجا پہلے اللہ کا ذکر، پھر رسول کا ذکر، پھر رسول کائنات کے موجودات اور شانوں کا ذکر، شاہدن بامبشرن بانذیر. اب ان شانوں کو دیکھیے تو پھر اسی کی طرف ذہن جاتا ہے جس نے بھیجا، شانے اس کی دیکھ کے جس نے بھیجا، لیتے ہو میں نے باللہ محبوب دیکھیں تو یہ ایمان مجھ پر لائے، ایمان باللہ، ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسول و رسول ہی، اور کلمہ ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، توحید ہو گئی، رسالت ہو گئی. توحید و رسالت کے بعد مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے بڑا آج کل ہمیں درج کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت خدا بندی، بس میں نہیں. مسلمان ہو گیا تو اب تم پر وقت اجرے ہو وقت وقت کے رو، میرے محبوب کی عزت کرو، توقیر کرو، تعظیم کرو، اجلال کرو، ان کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو. اور جب محبت کرو گے تو اب وقت سبد ہو، اب کیا ہے وقت سبد ہو، اب رب کی تسبیح بیان کرو، اب رب کی عبادت کرو. جب تم نے محبوب کی تعظیم کر لی، جب تم نے محبوب سے محبت کر لی، جب تم نے محبوب کی اطاعت کر لی، تو اب ہے عبادت کا رتبہ، اب ہے عبادت کی باری. پہلے عظمت رسول، پہلے عزت رسول، بعد میں عبادت. یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال اور نبی کا خیال اور آنے خیال میں اس اپنی جہد کو لگا دینا، معاذ اللہ استغفر نکلے پوسر پوسر نہ باش، اگر محبت رسول نہیں تو کوئی عبادت نہیں، اگر عظمت رسول نہیں تو کوئی عبادت نہیں، اگر ایسے رسول نہیں تو کوئی عبادت نہیں. اس لیے جب تم نے تقریر کی، جب تم نے عزت کی، جب تم نے محبت کی، جب تم نے وقت سب دے ہو، اب کیا ہے کہ اب تصویر لو، اب عبادت کرو. علماء کرام نے لکھا کہ یہ جو وقت سب دے ہوئے بکرا کا واسیلا، بکرا کا لفظ بولا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر، تو سورج کے مکرو وقت کے نکلنے تک یہ ہوتا ہے بکرا. اور اصیلا کا لفظ جو بولا جاتا ہے عام طور پر نماز اثر سے لے کر نماز مغرب تک، اور عام طور پر سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک اصیلا کا لفظ بولا جاتا ہے. جو ہے اب تم عبادت کرو تسبیح بولو صبح بکرا سے نماز فجر مراد اولا سے باقی چاروں نمازیں یعنی زوال کے بعد جتنی آئیں یا تسبیح سے مراد رب کا ذکر تو بکرا نماز فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے بعد مکرو وقت تک یہ ہے بکرا پراٹھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوا جو نماز فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے رب کی تسبیح ہر بیان کرے یہاں تک کہ سورج اپنی کراہیت کے وقت سے نکل جائے پھر دو رکعت پڑھے اشراق کی اور کھڑا ہو جائے تو اس کو اتنا جواب ہوگا جتنا بنی اسماعیل کے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. پھر یہی اثر سے لے کر مغرب تک تو ایک تو سے مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز پتہ کے نمازیں اس میں آ گئیں. دوسرا ایسے مراد یہ ہے کہ تسبیحات کا یہ دو وقت تو بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اولیاء کرام نماز اثر کو کچھ لیٹ پڑھتے ہیں اور مغرب تک کسی سے کلام نہیں کرتے, فجر لیٹ پڑھتے ہیں اور پھر طلوع آفتاب کی کراہیت کے وقت کے نکلنے تک کسی سے کلام نہیں کرتے. اور یہ احادیث مبارکہ میں بھی ثابت ہے. سیدہ فاطمہ طاہرہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ مرضی ہے کیا اثر کے بعد بیٹھتی اور فجر تک کسی سے کلام یعنی اثر کے بعد بیٹھتی اور مغرب تک کسی سے کلام نہیں فرماتی تھی. یہ جو ایک گھڑی ہے خاص کر جنہیں کے وقت اور عام طور پر ہر دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے, تو ان میں یہی وقت بتایا گیا اثر سے لے کر مغرب تک کا وقت. کیونکہ اگر میں گھڑی ایسی ہے جب بھی کوئی دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا اب جب تم نے عظمت رسول کر لی, اب جب تم نے عزت رسول کر لی تو اب کیا کرو کہ اب عبادت کرو. اب عبادت کیسے ہوگی جب ادب رسول ہوگا جب محبت رسول ہوگی تو اب کی عبادت اور پہلی عبادت میں ایک خاص فرق محسوس ہوگا. یہ عبادت پھر اصلاح کو نراج الرمان نے بن جائے گی. یہ عبادت پھر انتابد اللہ کا انا کا ترا ہو بہلا ترا ہو بہنا ہو یہ راتا بن جائے گی کہ تو عبادت کر رہا ہے تو یہ گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو یہاں تک نہیں پہنچا تو اتنا خیال کر کے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اور حاضر و ناظر کے مسئلے میں یہ کئی مرتبہ بیان کر چکا, امام غزالی امام راضی امام ابن حجر اسقلانی امام ابن حجر مکی سیدنا امام اہل سنت ملا علی قاری شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت مجدد الثانی ان تمام نے لکھا ہے. ان میں حنفی بھی ہے شافعی بھی ہے مالکی بھی ہے حنبلی بھی ہے. اور دیوبندیوں میں مولوی شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم میں اور مولوی احمد پالوی نے مسک الختان شرح بلوغ المرام میں یہ بات لکھی کہ جب محبت ہوتی ہے پھر جب آدمی عبادت کرتا ہے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے پھر تسبیحات بولتا ہوا رکوع کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے پھر تشہد میں بیٹھتا ہے اور جب وہ ساری یہ چیزیں کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تحیت پیش کرتا ہے التحیہ للہ بس والا بات ہوتے یہ بات تو پھر اس سے وہ سارے کے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. اور جب پردے اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا پڑاؤ ہو جب وہ اللہ جل مجد کریم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش ہوتا ہے جب معراج اس کی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ تمام بلندیوں سے بلند تمام آلہ سے آلہ اور رب کے کریم ترین اس کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہو رہے ہیں. کوئی راستہ ایسا نہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بغیر اللہ تک پہنچے. اب جب وہ انسان یہاں پہنچتا ہے اپنے محبوب کو اپنے سامنے دیکھتا ہے جب دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے حاضر و ناظر سمجھ کے پھر کہتا ہے السلام علیکا ایوہ النبی. تو یہ تمام نے لکھا تو اس وقت عبادت کا یہ صلہ مل گیا کہ جب تبدیل ہوگی جب عزت ہوگی جب محبت رسول ہوگی تو پھر یہ ملے گا، پھر بکرا تمہ شیلا کا مزہ آئے گا، پھر رب کی عبادت کا مزہ آئے گا، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم صاف ہوگی، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحمت کا ہاتھ سر پہ ہوگا، تو پھر پتا چلے گا کہ عبادت کیا ہوتی ہے، پھر اس عبادت میں جو سرور ہوتا ہے، جو لذت ہوتی ہے، پھر کتنے ہی محدثین، کتنے ہی اولیاء، کتنے ہی صحابہ، کتنے ہی تابعین آپ ایسے دیکھیں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ گر پڑی، اور جہاں وہ نماز پڑھ رہا وہ آدر بڑا رہا، لوگ بھوڑے دوڑ کر آ کر دیکھا امام صاحب کو نماز پڑھ رہے ہیں، جب سلام پھیری شور سنا تو ہے کیا ہوا کہ حضور مسجد گر گئی، میں اچھا مجھے تو پتا نہیں چلا، ایسے پتا چلے، جب وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے باتیں کر رہے ہیں، جب اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں تو پھر کیسے پتا چلے کہ نماز میں، جیسا کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ کو تیر لگا تو لوگ پھینکنے لگے، فرمایا نہیں تکلیف ہوتی ہے، تو تب کیسے نکالے، فرمایا جب میں رب کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو کھینچ لینا، پھر مجھے پتا نہیں چلے گا۔ تو وہ ایک مقام آتا ہے، ہمیں تو یعنی میں نے اس سے بھی بیان کیا نا، یعنی سمراٹ محبت میں، کہ ہمیں تو ایک کانٹا چن جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو اتنی تکلیف محسوس نہیں کرتے، ان کو آگوں میں پھینکا جا رہا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ان کو سیڑھیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، ان کو یعنی اونٹوں پہ باندھ کے بخار سنت معمول چلا کے دو دو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کیوں، اس لیے کہ وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے وہ لذت پا لی ہے، انہوں نے وہ راستہ پا لیا ہے، اور وہ راستہ سوائے آقا کی غلامی کے، سوائے آقا کی محبت کے، سوائے آقا کی توقیر عظمت کے وہ راستہ نہیں ملتا۔ تو راستہ اسی وقت ملے گا جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا احترام دل میں سمجھا جائے گا، اور جب اپنی ذاتوں سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہو جائے گی، عقیدت ہو جائے گی، جب آقا کی عظمت کو سب عظمتوں سے زیادہ بلند سمجھا جانے لگے گا، تو یہ راستے اس وقت ملیں گے، اس سے پہلے یہ راستے نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلے عظمت فلا رب کا فیما شاہجہ بھائی نہ سما لا جائے گی اسے ہمارا جمین قدل تھا وہی سلجم تسیما، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب فیصلہ کرنے سے پہلے تیری طرف نہ دیکھ لیں، جب تجھے اپنا حکم مولا آقا تسلیم نہ کر لیں، اور جو تیری زبان سے نکلے پھر جب تک اس کو قبول نہ کر لیں، اور کیسے قبول کرنا ہے کہ پھر وہ ان کے دلوں میں زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، آج تو زبانوں سے کہا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے مسئلہ تو ہے لیکن اس دور میں عمل نہیں ہو سکتا، ہاں آقا کی حدیث تو ہے لیکن کیا کیا جائے، وہ زبان کا تو دور کا مسئلہ، اپنے دل کے کسی کونے میں جو ہے پھر وہ ہر بنا پائیں کہ کاش حکم ایسے ہوتا یا ایسا ہو جائے نہ، پھر وہ اپنے دلوں میں ہر بنا پائیں پھر وہ ہم ابھی مومن ہوں گے، اس کے علاوہ ایمان کی لذت نہیں پا سکیں گے، ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکیں گے۔ اس لیے پہلے عظمت رسول، پہلے ادب رسول، اور اس کے بعد پھر نماز عبادت، وغیرہ بہت سارے لوگ آئیں گے قیامت کے روز، نمازیں روزے حج زکاتیں سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ کے اللہ مجد الکریم ارشاد فرمائے گا ہاں لا تنافرا تسلا نار نامیا، اٹھاؤ اپنی مشقتیں، اٹھاؤ اپنے عمل، سر میں رکھو، سر پہ رکھو، اور جو جہنم نے باری تعالیٰ ساری عمر تو تیری باتیں کی، تیری عبادتیں کی، رعایتیں کی، باری تعالیٰ سب کچھ تو تیرے لیے کیا، اور آج ہمیں یہ صلہ مل رہا ہے. آج تو ہے فرمایا کہ جاؤ جہنم میں, تو اللہ ارشاد فرمائے گا ہاں ہاں ساری نمازیں ہیں, حج ہیں, زکاتیں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان میں روح نہیں. یہ مردہ چیزیں اس لیے یہ ساری چیزیں تمہیں آرام یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں, یہ اس وقت فائدہ دیتی ان میں روح ہو, عبادت ہو. اور روح عبادت کب ہوگی اور روح عبادت ہے کیا, یہ بھی میں نے کئی مطلب کیا. دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم پاک ہے بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے, الشہادتان والصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ. ظاہر کہنا اللہ اور اللہ کے رسول کی, اللہ کی توحید کی اور رسول کائنات کی رسالت کی, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا اور زکات دینا, یہ ہے پانچ بنیادیں اسلام کی. ایسے جیسے انسان کا ایک جسم, ایسے اسلام کا ایک جسم ہے. اسلام کا جسم کیا ہے؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے. انسان کا جسم کیا ہے؟ چہرہ ہے, ہاتھ ہے, پاؤں ہے, زبان ہے, کان ہے, ناک ہے. تو اسلام کا بھی ایک جسم ہے, انسان کا بھی ایک جسم ہے. اب دیکھیے انسان کی زبان بولتی ہے, ناک سنتا ہے, کان سنتے ہیں, یہ ہاتھ پکڑتے ہیں, پاؤں چلتے ہیں, یہ انسان کا جسم ہے, یہ کام کر رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان مرتا ہے تو آنکھیں ہیں بولتی نہیں, دل ہے دھڑکتا نہیں, دماغ جو ہے سوچتا نہیں, پاؤں ہے چلتے نہیں, ہاتھ ہے وہ پکڑتے نہیں, کان ہے وہ سنتے نہیں, زبان ہے بولتی نہیں, آنکھیں کھلی نہیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں. اب دیکھیے کوئی پوچھے کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں ہلاتا, یہ زبان کیوں نہیں چلاتا, یہ اس کے چلتا کیوں نہیں ہے, یہ ہاتھ ہلاتا کیوں نہیں ہے, اس کی نظر کیوں نہیں چل رہی, اس کا دل کیوں نہیں دھڑک رہا ہے, تو کہنے والا کہے گا کہ اس کی روح نکل چکی ہے. مرنے کے بعد ہاتھ کٹتے نہیں ہیں, آنکھیں نکالی نہیں جاتی, زبان کاٹی نہیں جاتی, سب کچھ ہے, کام نہیں کر رہے. کیوں؟ ارے تو ہاتھ کو چلانے والی, زبان کو بلانے والی, پاؤں کو چلانے والی, کانوں کو سنانے والی, دل کو دھڑکانے والی, دماغ کو سچانے والی, روح نہیں رہی. تو سب چیزیں ہیں لیکن اب بیکار ہیں. اور اب وہی جیسے کل تک پیار کرتے تھے, جیسے کل تک جس کا دیدار کرنے کے لیے ترستے تھے, آج اس کو جلدی سے جلدی گھر سے نکالا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ جلدی کرو, حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جنہ نے تو پاک کمانے دس دس کتنے بھی تیرے کر دے, پیر پسار کروں ویڑے کے کڈو کڈو کر دے, جلدی لے کر جلدی سفر کرنا چاہیے. کیوں؟ ارے تمہارا ہاتھ ہے, تمہاری یہ بیوی ہے, تمہارا یہ خاوند ہے, تمہارا یہ بیٹا ہے, کل تک اس کے لیے تم نے یہ مکان بنایا, اس کے لیے خرچ کیا, جلدی کیوں نکال رہے ہو؟ اس لیے کہ اب اگر اس کو جلدی نہ نکالنا گھر سے تو اکیلا نہیں جائے گا, چند رہا تو کئی اور کو ساتھ لے جائے گا, اس کی اتنی بدبو پھیلے گی کہ گھر کا گھر تباہ ہو جائے گا. تو جب روح نکل جائے تو اپنے پیارے کو بھی گھر سے نکالنا پڑتا ہے, اس کو دفنانا پڑتا ہے, اس کو جلدی سے جلدی گھر سے کرنا پڑتا ہے. یہ انسان ہے. اور جب ایمان, جب دین, جس کے بنیادیں روزہ حج زکات ہے, اس میں جب روح کیا ہے؟ اس میں روح وہی ہے, لا یؤمن احدكم حتى اتينا حبا اليه من بالغه بالغه والناس اجمعين كما قال صلى الله عليه وسلم ایمان کی وجہ کیا ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ارے جب انسان کی روح نکلے باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو بیوی ہو جو بھی اس کو نکالنا پڑتا ہے نہ نکالیں تو پورا گھر نکل جائے گا نہ نکالیں تو پورا گھر مر جائے گا پھر یہ جلدی نکالو تو جب ایمان کی روح نکل جائے گی جب محبت رسول نکل جائے گی تو کہا ایسے شخص کو گھر سے نکال لو نہ نکالنا تو تم سب کو گمراہ کر دے گا اس کی اپنی روح پھر اس کے اعمال کی بدبو خوشبو نہیں پھر محبت رسول کے بغیر اعمال کی بدبو پھیلے گی اور محلے اور شہر شہر کو گمراہ کر کے رکھ دے گی اس لیے جس کی جان سے جسم سے روح نکل جائے محبت نکل جائے رسول اللہ کی جس کی جان سے روح نکلے اس کو جلدی دفن کرو اور جس کے ایمان سے روح نکلے جلدی اس کو اپنے سے علیحدہ کر دو نہ یہ دیکھو کہ یہ باپ ہے نہ یہ دیکھو کہ یہ بیٹا ہے نہ یہ دیکھو کہ یہ بھائی ہے اگر گستاخ ہو چکا ہے اس میں سے اگر روح نکل چکی تو اب اس کی بدبو جو ہے وہ تم سب کو ختم کر دے گی لہذا اس کو جلدی سے اپنے سے علیحدہ کر دو اور پھر دیکھیے روح بھی ہو جسم بھی ہو انسان کی روح بھی ہو جسم بھی ہو لیکن اس کے اوپر روح کے اوپر جسم کے اوپر کپڑے بھی ہونے چاہیے اب انسان کا جسم روح ہے کپڑے نہیں ہے تو انسان باہر ہی نہیں نکل سکتے کپڑے اب کپڑے ہیں پردہ اب پردہ ہو تو یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ دیکھو جی پردہ جیسا بھی ہو جائے نہیں کپڑے بھی مہنگے ترین ہونے چاہیے خوبصورت ترین ہونے چاہیے پرس ہونے چاہیے خوشبو اور پرفیوم لگی ہونی چاہیے پردہ ہی کرنا ہے نا ایک دس روپئے گل والے کپڑے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کیوں آپ ہزار روپئے گل والا کپڑا لے رہے ہیں اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے اعضاء میرا جسم اچھا لگے تو کبھی یہ جسم جو ہے دل کا اس کے کپڑوں کے بارے میں بھی کبھی سوچا کہ بس روح یعنی روح بھی ہے ٹھیک ہے محبت بھی ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکات بھی ہے اور لوگ کہتے ہیں کیا ہے نماز بھی پڑھنی ہے نا یہ اتنا بھی نہیں کہ نماز میں اتنے فرض ہیں اتنے واجب ہیں اتنی سنتے ہیں اتنے مستحب ہیں ایسا کھڑے ہونا چاہیے ایسے پانچوں انگلیاں لگانی چاہیے نظر جو ہے وہ سجدے جات پہ ہونا چاہیے ہاتھ یوں باندھے ہونے چاہیے خوشی ہونا چاہیے خود ہی ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں پڑھتے تو ہیں جیسے بھی پڑھ دیں بس ٹھیک ہے نہیں جیسے اپنے لباس کا لحاظ رکھتے ہو اور اچھے سے اچھا لباس کیا ہے لباس ہے تقوی کا پرہیزگاری کا تو اپنی جسم پہ جیسے لباس کو اچھا رکھتے ہو اپنے دین اور ایمان کا لباس بھی اچھا رکھو ہم کسی دوست کے گھر میں جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی گندگی کی چھینٹ کپڑے پر پڑ جائے تو واپس آتے ہیں اور اس کپڑے کو دھو کر جاتے ہیں کیا ہو گیا ہے گندی چھینٹ تو پڑی ہے نہیں کہتے اتنے آدمیوں میں جانا ہے تو ہم کیسے جائیں گے کپڑے تبدیل کریں اس کو دھونے لیکن جب روح پر چھینٹ پڑتی ہے جب بد افسردگی کا چھینٹا پڑتا ہے تو کبھی ہم نے دھونے کی کوشش نہیں کی تو اس لیے اس کو بھی دھونا چاہیے جب اللہ رسول کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کون سا دل کون سا دماغ لے کر جا رہے ہیں جس دل میں بغض رسول ہے جس دل میں عداوت صحابہ ہے جس دل میں بغض اہل بیت ہے وہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہو اس کو نکال لو اور پاک صاف دل لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ اب جب اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گے اب آپ کو سب دے ہوئی ہوگی کرم حصیلا اب جب رب کی عبادت کرو گے اب جب رب کی یعنی تسبیح بولو گے تو اب کائنات کی ہر چیز تمہارے ساتھ تسبیح بولے گی اب دنیا کی ہر روشنی تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اور رب کی قدرت نظر آئے گی اب ہر چیز تمہارے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گی کیوں کہ تم نے وہ پہلی جو سیڑھی ہے محبت رسول والی تقوی والی پرہیزگاری والی اب کہ تم نے وہ پوری کر لی ہے تو اب تمہاری عبادتوں میں بھی لذت آ گئی اب تمہاری عادتوں میں بھی لذت آ گئی اب جو ہے تمہارے اعمال بھی مزین ہو گئے لیکن سچ یہ ہے وقت عز روح ہو وقت وقت روح ہو پہلے عظمت رسول پہلے جو ہے محبت رسول ہو پہلے اطاعت رسول ہو اس کے بعد وہ بکرا کموا افیلا, اس کے بعد جو ہے وہ تمہاری عبادتیں, اب عبادتیں ریاضتیں سب کرنی چاہیے, فرض ہے بات تو واجب آدمی ہو جائے گا نہیں کرے گا تو, لیکن ان سے پہلے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے ساتھ محبت, ان کی عصیبت, ان کی عظمت, ان کی توفیق, ان کی تعظیم, یہ چیزیں ہوں گی. اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو جیسے میں نے پچھلے دس میں کیا تھا, ہاں پہلے تو ہوگا نہیں, اور اگر ہوگا تو وہ اتنا نقصان نہیں دے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے, جیسا کہ جس میں میں نے شفاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شرط دیا تھا, تو میں نے عرض کیا کہنے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف سجیرہ گناہ معاف کرواؤں گا, نہیں, میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے لیے, جو میری امت کے کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے میں شفاعت کروں گا. اور میری جو شفاعت ہے وہ امت کے جتنے قبائل ہیں ان سب کو معاف فرما دے گی. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ اپنی شفاعت کی الحمدللہ رب العالمین جو ہے بشارتیں ہمیں دی ہیں, تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں محبت رسول ہے, شفاعتی یوم القیامت لأهل الكبائر من امتی, شفاعتی لأهل الذنوب من امتی, شفاعتی للحالقین من امتی. کتنی ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفا احادیث کریمہ ہیں, شفاعتی لمن شاہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا یصدق قلبہ لسانہ. تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھر شفاعتیں ہوں گی, کرم نوازیاں ہوں گی, اللہ جل مجد کریم کی طرف سے مہربانیاں ہوں گی. یہ کب؟ جب محبت رسول ہمارے دلوں میں رات بات جگائے گی, جب ہماری سوچیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عبدت کے ارد گرد گھومنے لگیں گی, تو پھر ہماری عبادتیں قبول و منظور ہوں گی. وہ تو سب بے روح بکرا تم وا افیلا, پھر صبح شام اللہ جل مجد کریم کی جو ہیں وہ مہربانیاں ہوں گی, کرم نوازیاں ہوں گی. کیونکہ اگلی آیت پھر تفصیل طلب ہے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں, اور خاص کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بیعت رضوان کا ذکر ہے اگلی آیت کریمہ میں. اس لیے انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس پر برف دینے کی کوشش کی جائے گی. ابھی اگر اس کو شروع کر دیا تو پھر بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ہو جائے گا, تو اس لیے اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اب انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی, اور کل انشاءاللہ العزیز اللہ نے محبوب کے صدقے چاہا تو پھر بطِ رمضان کا تذکرہ کیا جائے گا. اور جو علم رسول پر اعتراض ہوتے ہیں اس مسئلے میں, اور سینہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اس مسئلے میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, تو ان کا بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو ذکر ہوگا. اب انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر چند منٹوں کا جو ہے وہ ہوگا تو تکلیف کے موضوع پر درس ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. کیونکہ